पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान सोशल भूत प्रगति को सुना श्लोक तो ये मन में आई कि क्षेत्र क्षेत्र का जो विभाग है इसी को भगवान ने अपना ज्ञान बताया है। इधम शरीरों को आते क्षेत्र में दीदी एक जीव इतम ब्रह्म क्षेत्र की दे क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षुषा का तो क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत्र ज्ञानम मत मामा भगवान के मत में ज्ञान क्या है क्षेत्रों क्षेत्र का ज्ञान है ये ज्ञान है भगवान का ये ज्ञान है यह बात याद आएगी और भी याद आएगी हम नए साधक किसी ने प्रश्न किया हम नए साधक है हम बहुत नए नए लगे हैं सत्संग में और मन की निर्मलता के लिए हमको भगवान का नाम ही एकमात्र उपाय दिखता है तो नाम कैसे लिया जाए और कौन सा नाम लिया जाए जिससे जल्दी हमारा कल्याण हो जाए ऐसे हम चले जाएंगे आज इसलिए देखो नाम में कोई बड़ा सूत्र नहीं है आपका जिस नाम पर विश्वास है श्रद्धा है प्रेम है आदर है महत्व है मन में कि ये नाम बढ़िया है वो ही नाम कल्याण करने वाला है नाम में विशेष नहीं है यदि रामायण में राम सकल नाम अनते अधिका ओ नाथ अग खग गण अधिका ये बात आई है परंतु वो गोस्वामी महाराज कहते हैं तो दूसरा नाम कोई कम नहीं है सभी नाम बढ़िया है आपकी श्रद्धा विश्वास जिस पर अधिक होगा वो नाम आपके लिए बहुत बढ़िया होगा वेद ये जची हुई है कि साधक के जहाँ श्रद्धा विश्वास होता है उसी को उसी में लगाने से उसकी जल्दी उन्नति होती है। संप्रदाय में ये बात है कि हमारी संप्रदाय में आ जाओ जबरदस्ती उस पर लादते करते उससे साधक का कल्याण नहीं होता है जल्दी। मेरी ये धारणा है जिस नाम पर आपकी श्रद्धा है जिस पर आपका विश्वास है जिसका नाम के आपका अभ्यास है उसको उसी नाम को जपो आप उसी नाम से कल्याण है उसी से उद्धार है तो उसमें नाम में कोई अंतर नहीं है क्योंकि अंत में नाम तो भगवान के है ना एक परमात्मा का ही है तो उसी नाम से हो जाएगा और अंतःकरण की शुद्धि है वो अंतःकरण की शुद्धि नाम से होती है सब बात है परंतु मुख्य बात है कि हमें अब परमात्मा की प्राप्ति ही करना है और कोई हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है ऐसा विचार किया तो अंतर शुद्ध हो गया। एक बात जच गई भगवान की तरफ चलने की तो अंतर अशुद्धि क्या रही अशुद्धि तो बहुत सारा अनंता से बुद्धि का व्यवसाय ना निश्चय नहीं है और कई तरह की बातें मन में आती कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तो उसे अंतर अशुद्ध नहीं होता यार एक विचार किया कि हमें तो उद्धार करना है अपना अंतर शुद्ध हो जाएगा। देखो वास्तव में अंतकरण अशुद्ध नहीं है अशुद्ध है स्वयं वो स्वयं का असर ही अंतकरण पर पड़ता है स्वयं जो है वो स्वयं आप जो स्वयं अपने को समझते मैं हूँ ये जो है वो मैं हूँ आप क्या है, आप क्या चाहते हैं, स्वयं क्या चाहते हैं, स्वयं चाहते हो जाएगा अंत तो कर्ण है, ये तो कर्ण है, कर्ण नाम साधक का साधन, जैसे कलम लिखने के लिए काम आती है तो लिखने में कर्ण कलम कर्म कर्ण है, ऐसे औजार है हर एक काम करने के लिए, काम करते हैं उसके करनी होती है, तो थोड़ा होता है जो वो कर्ण है वो, तो ऐसे अंत कर्ण है, ये कर्ण करता नहीं होता है, मन अशुद्ध है मेरा, मन अशुद्ध नहीं होता है, मन शुद्ध अशुद्ध क्या हो, मन तो एक कर्ण है, एक वृत्ति है, आप जैसे करो वैसे हो जाएगा, आप जिसमें सहमत होते हो उसमें मन लग जाता है, आप सहमत नहीं होते हो मन नहीं लगता है, मन का कोई स्वतंत्र अधिकार थोड़ा ही है, स्वतंत्र सत्ता थोड़ी है, ये तो कर्ण है, कर्ण तो कर्ता के अधीन होता है। साधक तमम कर्णम, ये व्याकरण में लक्षण आया है, मन क्रिया सिद्धि के लिए अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम कर्ण है, हर एक काम करने के लिए जो यद व्यापारात अनंतरम, जिस व्यापार अनंतर कार्य सिद्धि होती है वो कर्ण होता है, तो कर्ण है ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं प्रकृति इधर इधर, प्रकृति में काम नहीं करते, प्रकृति अतीत क्या काम करेंगे, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है, ये कारक तो क्रिया की सिद्धि में है, दो चीज है प्रकृति का कार्य, एक तो प्रकृति का कार्य पदार्थ, ये शरीर बैठे ये सब प्रकृति का कार्य, एक है क्रिया, ये दोनों प्रकृति का कार्य है, प्रकृति से अतीत ना ये पदार्थ है ना क्रिया है, और क्रिया की सिद्धि में होने वाले कार्य को कारक कहते हैं, कर्तृत्व मुख्य होता है स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र विभूषित अर्थ कर्ता, सब जो स्वतंत्रता होता है सब उसको कर्ता कहते हैं, और स्वतंत्र करना के अधीन कर्म कारण संप्रदान कर्ता के अधीन होते हैं, तो ये कर्ता कर्ता ये कारक समुदाय है, वो सबका सब ही प्रकृति से इधर पदार्थ और क्रिया इसमें है, परमात्मा अतीत है, वहाँ कर्तृत्व नहीं है, करना भी कैसे पहुंचेगा, तो कर्ण की ये बात है, तो मन शुद्ध कैसे हो, तो मन अशुद्ध होता ही नहीं है, अशुद्ध स्वयं ही होता है, स्वयं विचार करता है क्या करूं मैं, तो बहुत सकारात्मकता से उद्योग व्यवसाय बुद्धि एक है, निश्चय बुद्धि एक कर ली हमारे ये करना है, वो निश्चय हो गई, बहुत बुद्धि अब व्यवसाय कोई निश्चय है नहीं, मन का अपना विचार कोई निश्चय किया ही नहीं, तो निश्चय किया नहीं है यही गलती है, या एक निश्चय हो जाए और उस पर अटल बैठ जाए शिव हो जाएगा, उसमें भी एक मार्मिक बात है, आप जो उम्र भर काम करते हो ये करेंगे फिर छोड़ दिया, फिर ये करेंगे फिर छोड़ दिया, ये करेंगे फिर छोड़ दिया, फिर झूठ बोल गए, ये करेंगे फिर झूठ बोल गए और कर दिया, उसमें मन सिद्ध, मन क्या काम सिद्ध नहीं होता, मन में बड़ी विचार विलक्षण आदत पड़ गई छोड़ने की, पकड़ने छोड़ने की पकड़ने की, तो किसी को पकड़ के फिर छोड़ दोगे, पकड़ के फिर छोड़ दोगे, छोड़ दोगे, सत्य भाषण करता है उम्र भर अपना ठीक नियम नाबंद करता है, वो अगर काम करेगा तो ठीक होगा, क्योंकि उसमें से एक होता है, तो गंगा गए गंगाधर समझा गए समुनाधार, उसमें एक निश्चय नहीं होता, तो एक निश्चय स्वयं करना होता है, तो व्यवसाय आदमी का बुद्धि एक है, लोग तो मन पर दृष्टि देते हैं, भगवान बुद्धि पर देते हैं, बुद्धि एक होनी चाहिए, बुद्धि एक, अंतकरण ज्यादा बात नहीं है, अंतकरण की बात दो, तो दो ही श्लोक तो अर्जुन पूछा है, दो ही श्लोक उत्तर दिया, बहुत कम बोला है भगवान, मन के लिए बहुत ही कम बोले, और बात बहुत बोले है, और बुद्धि की बात विशेषता गई है, बुद्धि ये दूसरे अध्याय में ये बुद्धि चली है, ऐसा ते विद्या बुद्धि योगे सुनो, तो बुद्धि की बात गई, बुद्धि के निश्चय व्यवसाय एक हो या बुद्धि एक हो, तो बुद्धि एक क्या निश्चय एक कर लिया कि हमें इस मार्ग में चलना है, हमें इस उम्र में ये काम करना है, ऐसे बुद्धि की स्थिरता है, उसके अगर मन की स्थिरता कुछ नहीं, मन आप साफ लग जाएगा, यार बुद्धि निकल गई, आपने पर बुद्धि भी कर्म है, आप स्वयं विचार करोगे हम ऐसे तीर्थ ऐसे लग जाओ, फिर सब कब ठीक हो जाएगा, मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, सब लग जाएगा। स्वयं लगने से होता है, मन को दोष दे दे, मन को दोष नहीं है। आप निर्णय कर लोग मन अभी अखाद्य वस्तु में आप खा सकते हो या नहीं खा सकते, मैं नहीं खा सकते। आपको विचार किया नहीं ये हमें नहीं करना है, मन में विचार कर दिया, बहुत व्यसन आप कर व्यसन पे छोड़ दिया, अब व्यसन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, उत्तर छूट जाता, पढ़ते छूट जाएगा। लहसुन प्याज आदि खाने की आदत है, उसको कह देगा अब नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। मांस मछली खाने वाले कह नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, मेडिसिन नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, और छूट गया। मन कौन करता है, मन में कुछ आ जाएगी, खाने की धूम रान करने की, परंतु अगर नहीं करना है व्यवसाय की अपूर्ति निश्चय कर दिया, नहीं होगा वो छूट जाएगा। कई दिनों की आपकी बात है, आदत है, वो भी पक्का विचार हो जाएगा अब ऐसा नहीं करना है, फिर तो सुधर जाएगा। ये स्वयं आप व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एका, ये निश्चय बुद्धि व्यवसाय नहीं, ये बुद्धि पर निश्चय हो, बुद्धि एक सी हो जाती है सब चीज हो जाएगा। तो अंतःकरण में बुद्धि प्रधान है, अरे बुद्धि में आप स्वयं प्रधान हो, मालिक जो मैं हूँ ऐसा करने वाला हूँ मैं, ये मैं विचार कर लू, मैं अब भजन ही करूंगा, भजन ही करूंगा। एक पुराने अखबार में बात आई थी नागपुर में, कहां बताया भाई, मनुष्य थे जो मित्र मित्र बैठे थे, साधु हो जाऊ तो हो जाऊ क्या बात है, तो मैं तो हो जाऊंगा, देखो तेरे को जा करके अपनी स्त्री से माता जी भिक्षा दीजिए, स्त्री को मां कह दिया, कह दिया सदा कह दिया, पक्का विचार कर दिया। अब उनको कौन अच्छा लगता है बताओ, स्त्री को मां कह दिया, बस मां कह दिया, मां कह दिया, कह दी, अब मां ही है वो, पक्का विचार हो गया, अब कौन ही जरूर करे। तो विचार का विचारों को अपने रोजाना विचार करते हैं, उसमें बात विचार किया फिर छोड़ दिया, विचार किया फिर छोड़ दिया, फिर विचार किया फिर छोड़ दिया, तो आदत बिगड़ जाती है, वो आदमी ठीक काम नहीं कर सकता। झूठ बोल जाते हैं, चाय भूल जाते हैं, ये सच्चाई झूठ नहीं बोलेगा भाई, अरे पक्का वो काम करे ठीक है। शेठ जी स्नान करने जाते थे वहां चूरू में बगीचा में, वहां शौच स्नान कर नित्यकर्म करते थे, तो जिस दिन थोड़ी देरी लग जाती तो उनके पिताजी थे खूबचंद जी, वो हनुमान साथ में जाते तो कुछ हनुमान जयदय ने कुछ इतने ज्यादा शुरू कर दिया क्या, करने गया है कोई बात नहीं, कर देगा तो छोड़ेगा नहीं, फिर नहीं छोड़ेगा, पिताजी नहीं करते थे, यही तरह कर दिया जादू कर दिया, फिर तो उम्र भर लगी है लोग लगी है, फिर वैसे ही करेगा। तो कोई भी काम करता है तो आदमी को दृढ़ रखना चाहिए व्यवसाय बुद्धि एक निश्चय पक्के, फिर दिखते ही नहीं। तो ये स्वयं का विचार होता है, मन बुद्धि का नहीं होता है, स्वयं का विचार हो सिया मन बुद्धि चलेंगे, जैसे सुई के पीछे धागा चलता है, ऐसे स्वयं आप विचार कर लोगे ठीक हो जाएगा, अब हम ऐसा करेंगे, अब हमारा विचार हो गया ऐसा करेंगे, कल करेंगे, ऐसी बात है। इस वास्ते स्वयं का विचार पक्का होना चाहिए, फिर ठीक हो जाएगा। तो अंतःकरण शुद्ध कब होगा, विचार पक्का कर लो हो जाएगा। अंतःकरण की अशुद्धि बाधक नहीं होती इतनी, कोई बाधक होती है जो पहले रुचि नहीं होती है वो बाधक होती है, स्वतः रुचि भगवान में नहीं है, संसार में है, भोगों में है रुचि, तो ये अशुद्धि है। परंतु कर्ता होने से जाएगी शुद्धि, कर्ता विचार कर लेगा तो स्वतंत्रता नहीं है, जरा कर्ता हो जाएगा, कर्ण थोड़ी कर्ता थोड़ी कर्ण, कर्ता स्वयं, बिल्कुल पक्की बात है एकदम, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना, आप विचार करो, आप कर्ता हो, स्वतंत्र कर्ता विचार करो। महाराज जी कर्ता में ही तो भोगों के संस्कार पड़े, कर्ता में ही भगवत प्राप्ति का निश्चय, दोनों टकराते हैं तो फिर ये भोगों के संस्कार है ये ज्यादा हावी हो जाते हैं, उस समय क्या करें? उस समय हेना करो, पहले तो विचार द्वारा ये समझो कि भोगों का परिणाम क्या होगा और भगवान के भजन का परिणाम क्या होगा। सच्चे आदमी काम करते हैं तो परिणाम देखते हैं कि अगर क्या नतीजा क्या निकलेगा। भगवान ने आहार कया तो आहार से आहार भूति प्रिय, तो सात्विक में आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति की वर्धना रसिया स्निग्ध दिया आहार सात्विक प्रिय, तो सात्विक प्रिय कौन है? तो आहार में आयु सत्व बला फल का वर्णन पहले किया, राजसी गए तो मैंने क्या किया दुख शोका में पर्दा अंत में फल बताया। तो राजसी पुरुष तो तत्काल काम करता है नतीजे की तरफ नहीं देखता, और सात्विक नतीजे की तरफ पहले देखता है पीछे भोजन करता है। आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य आश्रय आहार सात्विक प्रिया कट्टो अम्ल लवण अत्युष तीक्ष्ण दुख विदायना आहार राजवेश दुख शोक अमय पर्दा। तो वो आयु की तरफ देखता है, नदी देखता नहीं, दुख अमय अमय होता है, दुख अमय सोच क्यों करेगा। तो राजसी आदमी है उसकी प्रवृत्ति होती है भोगों में, भोगों की प्रधानता लेकर के। सात्विक आदमी की प्रवृत्ति होती है ये करण से मेरे नतीजा क्या होगा। आहार में देखो भगवान की कितनी विलक्षण बात बताई, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना फिर रस्यास्नाहार बताई, तो पहले परिणाम तक बीत जाती है, इसका परिणाम क्या होगा। तो बुद्धिमान समझदार वही है जो दीर्घ दृष्टि होगा। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे ही प्रारब्ध विघ्न भेता भिर्मंती मध्या विघ्ने पुनः पुनर्वी प्रतिहन्यमान प्रारब्ध सोत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे विघ्न हो जाएगा निभेगा अन्य भी नहीं करते, जनेऊ लाएंगे जनेऊ जमाने निभेगा नहीं इस बात नहीं लाएंगे बस। तो नीचे से नीचा आदमी ये बताया है प्रारब्ध तेन खलु विघ्न भयेन नीचे ही, नीचा निकृष्ट आदमी है विघ्न हो गया हमारे नहीं भी नहीं अच्छा काम आरम करते ही नहीं। और प्रारब्ध विघ्न भेदा भिर्मंती मध्य कर देंगे उसे वो प्रारंभ तो कर देते है तो विघ्न छूट जाते विघ्न बात छूट गई। और विघ्न ही पुनः पुनः प्रति हन्य माना विघ्नों की बार बार चोट लगती रहे आता रहे विघ्न मैं प्रारंभ पिछोत्तम जना न फरी थे उत्तम पुरुष छोड़ दे नहीं वो तो कर दिया तो कर दिया अब सही करेंगे चाहे विघ्न हो सुख पाओ दुख पाओ निंदन तु नींद निपुणा यदि वास्तु अंतु निंदा करो स्तुति करो आदर करो निरादर करो लक्ष्मी आ जाओ लक्ष्मी चले जाओ शरीर बीमार हो जाओ स्वस्थ हो जाओ मर जाओ चाहे आज जीते रहो इससे कोई मतलब नहीं अपना अपना तो बचा पूरा काम करना है वो काम कर लेते आदमी जिसका संसार है वो विघ्न से भय से छोड़ता नहीं है। विघ्न आने पर भी आते थे विघ्न काम करता है उसकी विजय होती है क्योंकि एक पक्का है नहीं तो नीचे से नीचे तो आधे हाल में ही करते अपने से होगा नहीं ये तो अपने नहीं होगा अच्छा काम कर ही नहीं सकते वो कैसे करेंगे पहले ही डर गए पहले ही हताश हो गए। इस बात पक्का आप विचार कर लो कि हमें तो इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करना है ये जीवन स्तर भी लगाना है। घर वाले माने न माने आदर करे निरादर करे तिरस्कार करे अपमान करे निंदा करे कर दो अपना विचार हो गया हमारे कैसे विचार हो गया कैसे करेंगे तो डरता नहीं फिर पक्का रहता हूँ तो वो काम कर लेता है अपनी उन्नति उसी उन्नति जरूर होती है इसमें संदेह नहीं है। कैसे बाधा कौन देगा क्यों देगा कैसे देगा तो ये स्वयं का विचार होता है स्वयं का विचार वो बुद्धि बताया सुख दुख के समय कृत होता है ना ये साथ सांख्य बुद्धि योगे तुम्हारा सुनो बुद्धि तो नेह भी गुमनाश होती प्रतिभा थे स्वर्ग तो दुख चार बताया दुख चार फल बताया कर्म बंधु प्रायश एक पहले लगा थी मैंने बताया। तब मुझे छूट जाएगा। तो एक निश्चय बता दिया आपने, बस ठीक है। कर्म योग है, कर्म का वर्णन किया है 31 से 38 तक, और योग का वर्णन किया है पीछे। ये कर्म योग होता है, ये कर्म कर्तव्य अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म, और योग होता है जब कामना का त्याग कर देता तो योग हो जाता है। तो कर्म और कर्म योग दो होते हैं। ऐसे कर्म योग दो है, ऐसे भक्ति योग भी दो है, ज्ञान योग भी दो है। एक साधन ज्ञान योग है, एक साध्य है, एक भक्ति योग साधन है, एक भक्ति योग साध्य है। जैसे नवधा भक्ति ये साधन है, और प्रेम लक्षण भक्ति साध्य भक्ति है। ज्ञान विचार करता है वो पहले विवेक विचार विचार विवेक वो साधन है, और फिर जो अपने स्वरूप का बोध होता है वो साध्य है। इस तरह से दोनों चीजें है, साधन रूप होता है तो वो पर साधन रूप है, फिर साध्य रूप हो जाता है। इस वास्ते पक्का विचार आप स्वयं कर लो, कोई बाधा करने वाला नहीं है, बाधा कोई नहीं करता। स्वयं ही ढीला होता है तो बाधी होती है, ये बाधा कैसे होगी? तो पक्का विचार कर ले। और क्या है ये बात नाम अभी आप निश्चय पक्का कर लो अपना, कोई बाधा करने वाला नहीं है। बाधा जो जो बाधा होगी त्यों त्यों आपकी उन्नति होगी। बाधा पड़ती है जो जो उन्नति होती है। एक दो बाधा में तर गए एक बड़ा उत्साह बढ़ता मन में, एक दो बाधा में तर गए फिर उत्साह और अधिक होता है। पक्का विचार हो गया तो अपना पक्का विचार है, ये ही साधन है। व्यवसायत्मक बुद्धि एका बुद्धा योग तो क्रम बंधन प्रयास, क्रम बंधन विनाश हो जाएगा। देहा पर क्रम विनाश होती है, प्रतिभा देते स्वर्ग चाहते महत्व भरात। ये बात है, इस वास्ते आपका अंतःकरण शुद्धि भी हो जाएगी। सभी आपका पक्का विचार हुआ, अशुद्धि मिट जाएगी। अशुद्धि चिकेंगे नहीं। देखो मूल में आप शुद्ध हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस, ये स्वतः है। आप ऐसे दोष है कहते हुए आगंतुक है, आपके दोष है नहीं, आप में दोष है नहीं, आगंतुक है। तो आगंतुक नहीं आना देखो मिट जाएगा। बार बार अशुद्धि करते रहते हो तो वो अशुद्धि रहती है, जब आपने अशुद्धि छोड़ दी है ठीक हो जाएगा। मूल में शुद्ध चीज है, मूल में। इस वास्ते इस विषय में उन्नति होती है। सांसारिक कामों में तो प्राप्त का काम है, और सिद्धि सिद्धि दो होती है, सिद्धि सिद्धि स्वभूतव सिद्धि सिद्ध दोनों होती है। पर पारमार्थिक में तो सिद्धि जो होती है, असिद्धि होती ही नहीं। ये विघ्न आते हैं पहले साल में, उसमें सिद्धि असिद्धि हो जाती है, परंतु अंत में सिद्धि जरूर होती है। क्योंकि सच्ची बात है, और सच्चा आपका स्वरूप है, और आप स्वयं परमात्मा के साक्षात स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मई अंश जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। तो पहले आप शुद्ध है, पहले से हिम्मत कर लो, फिर अशुद्धि मिट जाएगी। हिम्मत कर ली अपने, कहीं हम ऐसा करेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे नाट कर जाए, मस्तक कर जाए, बस करेंगे। कोई हटा नहीं सकता, कोई घर वाले सब ठीक हो जाएंगे। जो भजन करने वाले नहीं है, भजन को निकमा समझते हैं, ऐसे घर वाले भी कहते हैं चलो इतने पकड़ गया जाओ जाने दो, तू कर दे तेरा कर देगा, ये तो रोटी नहीं खाएगा क्या करे। माँ बाप भी लग जाते पीछे, सब ठीक हो जाते। आप पक्के हो जाओ, फिर कौन पता करना है, किसी ताकत वादा करते हैं। हमारा पक्का विचार है, ये बात है। अब इसमें शंका पूछो, कोई शंका भी पूछो, फिर बात पैदा कर एकदम पक्का विचार व्यवसाय। पक्के विचार के द्वारा ये जीव इसी जन्म में प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में पहुंच सकता है क्या? दृढ़ निश्चय करने पर वो प्रेमा भक्ति को ये जीव इसी जन्म में प्राप्त कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जन्म इसी जन्म में तो दूसरे जन्म है ही कहाँ, ये जन्म ही है इसलिए। और जन्म है ही नहीं, बताओ कौन सा जन्म है, और शास्त्र में बताओ, आप भागवती कथा करके बताओ कौन सा जन्म की बात बताई। कल्याण के लिए सवार मनुष्य के और किसको अधिकारी बताया है, इसमें नहीं होगा तो और किसी में नहीं होगा, होगा तो इसी में ही होगा। ये मनुष्य जन्म है ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, मैंने तो बताई नहीं वो बात, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। इसमें भगवान ने कृपा करके आपको जो शरीर दिया है, अंतःकरण दिया है, आपको जो सामग्री दी है, समुदाय दिया है, वो सब दिया है केवल कल्याण करने के लिए। ये आपका नहीं है, आपके पास रहेगा नहीं, क्या शरीर रहेगा, क्या कुटुंब आपके पास रहेगा, संपत्ति रहेगी, परिस्थिति रहेगी, ये रहने वाली नहीं है, और केवल कल्याण करने के लिए सब भगवान की दी हुई है, और रहेगी नहीं, इनको केवल कल्याण कर लो। मुख्य बात ऐसी है कि आपकी जो सामर्थ्य है, आपका जो सामान है, आपकी जो सामर्थ्य है, आपका जो चीज समझ है, ये चार चीज है, आपकी समझ, आपका आपका सामर्थ्य, आपकी सामग्री और आपका समय, चार चीज जो आपको मिली है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिली है। ये सामग्री ये आपके पास रहेगी नहीं, केवल भगवान ने दी है। भगवान ने कहा कि ये तू अर्पण कर दे, चाहे तू संसार के अर्पण कर दे, चाहे तू प्रकृति के अर्पण कर दे, चाहे तू मेरे अर्पण कर दे, मालिक तो है परमात्मा, धातु चीज है प्रकृति और कार्य है संसार, संसार के कार्य अर्पण कर्म योग हो जाएगा, प्रकृति के अर्पण करो ज्ञान योग हो जाएगा, मेरे अर्पण करो भक्ति योग हो जाएगा, और अपने अर्पण करो जन्मरण योग हो जाएगा। बात है, वह भगवान की दी हुई सभी, भगवान के देने का ऐसा कायदा है उनकी, ये भगवान की एक विलक्षणता है कि जिसको जो दे देते हैं उसको वो अपनी ही मालूम होती, दूसरा तो एहसान करता है हमने दी है, भगवान एहसान नहीं, एहसान क्या करे, जिसको दी उसको देखे तो मेरी है ही, मेरी मेरी दी है, दी हुई है भगवान की, पर भगवान कभी जलाते ही नहीं कि मैंने दी है, ये तो मेरी है, शरीर मेरा ही है, बुद्धि मेरी है, मन मेरा ही है, सामग्री मेरी है, संपत्ति मेरी है, ऐसा दिखता है। ये देने वाले की विलक्षणता है, जो उसको अपनी दिखती है, वो सब की सब भगवान ने दी, अब तू मेरे को दे दो, बस बड़े भक्त हो जाओगे। छोटा बच्चा चाबी लेकर पिताजी के हाथ में दे देता है, वो इतना बड़ा हो जा करते, वो बच्चा किसका और घर किसका, चाबी किसकी, उसी शक्ति किसकी, सब किसी पिता की है, वो यार एक चाबी देता राजी हो जाते पिता, इतना बड़ा हो जा, अपने से बड़ा, अपना ध्यान था तू इतना बड़ा हो जा, जैसे राम थे अधिक राम कर दासा, राम जी दी हुई चीज राम जी को दे दो, तुम अपना कल्याण चाहो तो अपना अलग हो जाओ और संसार की सेवा कर दो तो हो जाएगा, नहीं तो अलग हो जाओ, नहीं तुम मेरे को दे दो, सीधी तो बात है, मेरे को दे दो तो सब उनकी भक्ति हुई, भगवान को दे दिया, भगवान मालिक तो भगवान है ना, सब संसार के मालिक भगवान है, संपूर्ण चीजों के मालिक भगवान है, तो सबसे ऊंची वो बात है। और तुम स्वयं स्वतंत्र हो, अगर तुम अपना त्याग कर दो, अपने ग्रहण मत करो, जो उत्पत्ति विधानशील है उसको अपने त्याग करो, प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति कृपाणि क्रियावाणी सर्वसा, प्रकृति के द्वारा हमारा द्वारा नहीं है, आप अलग हो जाओ, ये ज्ञान योग है, आपको बुद्धि हो जाएगी, इंद्रियाणि इंद्रियाणि वर्णन हमारे कोई मतलब नहीं है, तो प्रकृति के अर्पण हो गया। और कर्मयोग क्या है, जो जनता है अभी सामान्य कार्य, इसकी चीज है, इसकी दी हुई है, शरीर है, इंद्रिया है, अंतःकरण है, सामग्री है, सामान्य सब संसार का ही है, तो संसार के लिए ही है, अपने लिए नहीं, अपने लिए है ही नहीं, चाहे संसार में लगा दो, चाहे प्रकृति को दे दो, और चाहे भगवान को दे दो, भगवान के दर में आप और ये सब दोनों चले हो जाएंगे, दूसरी जगह आप नहीं जाएगा। प्रकृति को दिया जाएगा तो प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीजें दी जाएगी, आप नहीं होगा प्रकृति का। ऐसे संसार को दी जाएगी तो संसार की जो वस्तु है वो संसार को दी जाएगी। घर का कुछ खर्च होता ही नहीं, घर का क्या खर्च होता है बताइए? भगवान की दी हुई चीज है सभी, भगवान दिए मैं देता हूँ तेरे को, तू यू दे दे, चाहे संसार को दे दे, चाहे प्रकृति को दे दे, चाहे मेरे को दे दे। मालिक तो भगवान है, परापरापर मालिक भगवान है। अर्जी तो प्रकृति से उत्पन्न वाली, प्रकृति को दे दो आप, अलग हो जाओ। ये ज्ञान मार्ग अपने स्वरूप में से तो हो जाओ, अपने ये है ही नहीं कोई, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण, हमारे शरीर है ही नहीं, ये तो प्रकृति का कार्य है सब का सब, उससे आप अलग ऊंचे उठ जाओ, तब तो ज्ञान हो जाएगा। संसार की चीज संसार को दे दो, अपने लिए लेना दी, उसमें कोई फले था फले से तुम्हारी चीज हो तो संसार की ही है, संसार को दे दी, फले था कैसी आसक्ति कैसी? आपकी चीज हो तो उसको फल फल जाओ फल मिल जाओ, अपनी धरोहर संसार की संसार को दे दी, फले था हो ही नहीं सकती, आसक्ति हो ही नहीं सकती। आपको अपनी मानो तब आसक्ति होती है, तभी फले था होती है। इतने कर्मियों की बात बढ़िया है, वो कर्म दे दिया, मानो जड़ चीजों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाए, अपनी तरफ नहीं, मैं खाऊंगा पीऊंगा मैं रहूंगा, तो बता रहे भुजते तो हम पापा ये पसंद आत्मा, अपने लिए रसोई बनाते हुए पापी पाप को भूल जाते, अपने लिए रसोई नहीं बनानी है, अपने लिए को काम करना ही नहीं है, अपने लिए जीना ही नहीं, अपने लिए खाना पीना नहीं, अपने लिए कपड़ा ही नहीं, अपने लिए मकान ही नहीं, अपने लिए कुछ है ही नहीं, वो संसार के लिए है। तो तुम कल्याण कर दो, भगवान दिया कि ये तुम्हें तुम्हें देता हूँ, ये संसार को दे दो कल्याण हो जाएगा, ये प्रकृति को दे दो कल्याण हो जाएगा, ये मेरे को दे दो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी जिसको दे दो, तुम्हारी जिसमें विश्वास हो, जिसको ठीक हो, जो अनुकूल पड़ता हो, जो समझ में आता हो के दे दो। अरे अपना मान लो जन्म मरण होगा, कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सो, गुण का संग है सदा सदियों ने जन्म कारण है, मूल में परमात्मा का सब कुछ अपरा परा प्रगति बता करके अहम कृष्ण जगत प्रभु प्रलय सबका प्रभु प्रलय मैं हूँ। तो भगवान को अपने से ही दे दो, मैं भगवान का हूँ, तो आप अपने को भगवान को दे देते हो, आपका शरीर अलग कैसे रहेगा, आप मन बुद्धि अलग कैसे रहेगी, आपका अंतर्गत परमात्मा अलग कैसे रहेगी, आप ही जब भगवान अर्पित हो गए और ज्ञान मार्ग में आप ही जब अलग हो गए तो आपके साथ चीज क्या रहेगी, और जब संसार को दे दिया तो आपकी चीज क्या रही, न आपका स्थूल सही रहा न आपका कर्ण रहा न सूक्ष्म रहा, आप गए ही नहीं, आपका पकड़ोगे जन्म मरण होगा, सीधी सारी बात है। इतना सुलझन है, इतना बढ़िया है, बहुत साफ साफ शंका होगा बोलो, फलेच्छा हो कैसे सकती है प्रकृति की, या प्रकृति को दे दियो तो फलेच्छा कैसे होगी, संसार की चीज संसार को देगी तो फलेच्छा कैसी, ईमानदारी तुम्हारी है बेईमानी छूटी है, फलेच्छा किस बात की, अपने जो संसार की चीज थी उसको अपनी मान ली, ये बेईमानी थी तो बेईमानी छूट गई, जिसकी धरोहर थी उसको दे दी, फल किस बात का, आसक्ति किस बात की, ममता किस बात की, बताओ, निर्ममो निरहंकार, कहां अहंकार आपका है क्या, अहंकार तो प्रकृति अष्टता अपारा प्रकृति है, तुम्हारा अहंकार है ही नहीं, तो काम विहाय काम आदि निष्प्रिय निर्मो निरहंकार शांति मधिगति निरुपगम हो गया, ऐसा ब्रह्म की स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति होगी, जब अहंकार नहीं आ तो स्थिति ब्रह्म की होगी, और क्या होगी, अहंकार अपनी स्थिति हुई, निर्मो निरहंकार शांति मधिगति ऐसा ब्रह्म की स्थिति, अहंकार रहने पर स्थिति ब्रह्म में होगी, और क्या होगी, तो कर्म योग से ब्रह्म स्थिति, ज्ञान योग से ब्रह्म स्थिति, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति। बहुत ही बढ़िया खुलासा इतना गीता में साफ साफ हुआ है, बहुत बढ़िया एकदम स्पष्ट स्वच्छ निर्मल, कोई शंका ही नहीं, आप शंका करो जहाँ जहाँ आपको संदेह हो, जिस विषय में संदेह हो, संग करो। हमें को लाभ, हमें लाभ होगा। मेरे को आज मैं बताऊंगी, मैं पुस्तकों देखूंगा, गीता देखूंगा, तो उसे लाभ होगा। कितनी विलक्षण कृपा है, क्या कोई शंका? देखो भाई, अपने जितने बैठे हैं, आपने पास जो सामग्री है वो मिली हुई है या झूठी है कि सच्ची? अब किसकी दी हुई है इसमें आपके मत भेद है। अब जाने वाला ईश्वर को माना तो ईश्वर की दी हुई है, नहीं तो प्रकृति की दी हुई है, नहीं तो संसार की दी हुई है। ऐसे ही प्राप्ति मान लो, यूं ही प्राप्ति होगी। आपसे आप आगे अब तो ही मिली हुई है, विश्व होने वाली है, सदा साथ रहने वाली है नहीं, मिली हुई है, बिछड़ने वाली है। अब इसको दे देना, किसी को दे दो, प्रकृति को दे दो, संसार को दे दो, चाहे परमात्मा को दे दो, ये तीन योग है। मालिक परमात्मा है, अपरा अपरा दोनों प्रकृति मालिक परमात्मा है। अपरा यम इतना प्रकृति दे दी, ये परा और मत्ता पर धर्म नान्य, मेरे सेवा आगे कोई परे है नहीं। मत्ता पर बताऊ नान्यत किंचित अस्ति संजय, किंचित मात्र भी मेरे पर है नहीं है। तो किंचित करो थी मैं क्यों नहीं, किंचित करो मेरी योग तो मेरी, मैं करता ही नहीं हूँ, आप करता है ही नहीं, तो करता भोगता आप रहे ही नहीं, अलग हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं मत्ता पर धर्म नान्य किंचित है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है। आप प्रत्यक्ष देख लो, संसार के सिवाय आपके पास क्या है? स्थूल संसार के साथ आपके स्थूल शरीर की एकता, अरे सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, आपकी क्या चीज हुई? आपके परमात्मा हुए, मैं भगवान सोची हुए लोग है, और आपकी क्या चीज हुई? आपकी चीज है ही नहीं एकदम ही। कामना का त्याग, अरे कामना तो रखनी मुश्किल है, कामना त्याग है, त्याग कामना तो त्याग स्वतः होता है, कामना टिकती ही नहीं बेचारी, एक दिन भी नहीं टिकती कामना, रहती ही नहीं, अरे कामना होती ही नहीं। कामना को दूसरी चीज की कामना करना बेईमानी है, अपना हक नहीं लगता। संसार की चीज है सभी, माँ बाप से मिली है, अपना शरीर है, अपनी योग्यता है, अपने में बल है, अपने बुद्धि है, अपने में जो कुछ विशेषता है वो सब मिली हुई है। अरे मिली हुई छूट जाएगी, अरे छूट जाएगी तो मौत हो जाएगी, अरे छोड़ दो मौत हो जाएगी, छोड़ दो तो मौत हो जाएगी, अरे छूट जाए तो मौत हो जाएगी, मौत को छूट तो जाएगा ही, तो छूटने मात्र से नहीं होता है, मन से छोड़ने से होता है। मरने पर कल्याण थोड़ी हो जाएगा, त्याग से कल्याण हो जाएगा। खूब अच्छी तरह से आप देखो, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ साफ। कर्मयोग भी साफ, ज्ञान योग भी साफ, भक्ति योग भी साफ। कोई भी शंका करो आप, विचार करो, एकदम स्पष्ट स्पष्ट साफ। ईश्वर है ना, ईश्वर सर्वभूता नाम निश्चित ही वा भी मऊ पुरुष हो लोके उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा के अर्थ है यो लोक विवृति अब ईश्वर यशमात क्षरम अतीत हो हम नाशमत अप्रसंदित अतीत हो अक्षरात अक्षर जो परा प्रकृति उससे उत्तम हो ईश्वर लोक में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम हो भाई यो माँ मे मसून हो जाना पुरुषोत्तम मेरे को पुरुष जानता सर्वित सर्वित क्या भगवान है भक्ति मारे को सर्वित कहा ज्ञानी कहा बहुत विशेष महिमा गई महात्मा कहा क्योंकि वो समग्र उतारने वाला हो गया हम मुक्ति में कमी रहेगी नहीं कर्मयोगी के भी ज्ञान योगी के भी भक्ति योगी किसी भी छुटकारा सब में हो जाएगा पर छुटकारा होते हुए भी अगर ये प्रेम प्राप्त हो जाएगा नई बात मिलेगी वो प्रेम मिलेगा वो भक्ति मार्ग को मिलेगा मुक्ति कर्मयोगी ज्ञान योगी भी हो जाएगी पर मिलेगा क्या ये भक्ति योगी भगवान मिलेगा ज्ञातों दृष्टों प्रवेश तीनों बात बताई तो ज्ञात विषय दो तो बात हो जाएगी बहुत स्पष्ट बात बताई थी ज्ञान की बात आपके जो ठीक समझो वो समझ लो आपके जिस पर श्रद्धा हो, जिस पर विश्वास हो, जो आपको शुभ मालूम देता हो, जो ठीक चलता हो, वो कर लो। कर्मियों कर लो, ज्ञानियों कर लो, भक्तियों कर लो। लोकेश में निधान लोक की निष्ठा है, तो ज्ञान योग और कर्म योग लोक की निष्ठा है। अरे भगवान क्या लोग कहेंगे? क्यों? कि भगवान पर विश्वास करना होता है। देखो, मुक्ति के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, शुभ लोगों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। भगवान ने जीव को शुभ लोगों में ऊपर ब्रह्म लोग तो जाने वाले के लिए शुभ कर्म बता दिए, शुभ कर्म दे दिए, ये शुभ शुभ कर्म करो, अशुभ मत करो, अरे अशुभ करो तो नरकों में जाओगे। तो परे लोग अच्छे लोग में जाने के लिए तो आपको शुभ कर्म दे दिया, और अपना कल्याण के लिए विवेक शक्ति दे दी। जिस विवेक शक्ति से असत का त्याग करो, सत की प्राप्ति हो जाएगी, और अपनी प्राप्ति के लिए भक्ति दे दी। ज्ञानी ज्ञानी की विशेष में कही, भक्त की विशेषता से कही। तो ये दो लौकिक हुई, परमात्मा से अलौकिक, क्योंकि देखने में शरीर और शरीर दो ही आते हैं। जितने प्राणी हैं, प्राणी एक चेतन है, एक जड़ है, दो चीज देखने आती है, ये दोनों चीजें लौकिक। तो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है, चाहे भक्ति योग अलौकिक है। तो भक्ति योग में कल्याण के लिए ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, कर्म योग से हो जाएगा, ज्ञान योग से कल्याण हो जाएगा, ईश्वर कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर की आवश्यकता तो भक्तियों में है। अरे भक्तियों में किस में? इसमें ये विलक्षण बात मेरे सुनने में पढ़ने में आई है। विलक्षण क्या? वो अपना कल्याण नहीं, भगवान को सुख देना चाहता है, भगवान को आराम देना चाहता है, भगवान को राजी करना चाहता है। तो वो राजी कैसे होती है? भगवान के शरण हो जाए। शेर जी ने कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम भज। तो शरण जान तो है भक्त का काम, सर्व मोक्ष विषय काम है भगवान का, और प्रेम करना दोनों का काम। प्रेम भगवान को अच्छा लगे, भगत भगत को अच्छा लगे भगवान, ये आपस प्रेम करना दोनों को काम। अर्पण करना भगवान भगत का काम है, कल्याण करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों को काम। तो प्रेम में भगवान अपने बरोबर बताते हैं। भगवान ने सही जो सखायो मित्र का है मित्र, और जहाँ लीला में भी है तो निषाद राज को मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया, विभीषण को मित्र बनाया, किसको चेला बनाया गया, किसको बातें बनाया। भालू बांदर सबको ये सखा है मेरे, वशिष्ठ जी को बना मेरे सखा है, भय समर सागर में हम मेरे समर सागर में हमारे भी ये बेड़ा बना, इनके लिए मैं कैसे तरता, इस प्रकार से मैं तो ये हुई है, ये मेरे सखा है, ये मित्र है भगवान के। भगवान नीचे बैठे हैं, ऊपर पूर्ण लटका बैठे हैं, मित्र भगवान के मित्र है। मुझे सखा है मेरे, मेरे ये मित्र है। गौतम जी के बांदर के चरवाहा, बांदर चरवाहा है, भेड़ चरवाहा है, कोई बकरी चरवाहा है, बांदर चरवाहा है, घे वाले अवतार को, ये वाले अवतार को, गया चरवाहा है, भगवान बांद्रा सलाव है, यार मित्र है मेरे मित्र। सलाव से पूछते हैं, कोई काम करे तो सुग्रीव से पूछा, विभीषण आया तो बोले क्या कर रहे, उसने कहते बोले जाने जाए विषा चलाया, काम रूप नहीं कर रहा, बंद दो इसमें। सखा नहीं थी तुम नीक बिचारी, तुम बिचारी बहुत बढ़िया आराम पर मऊ पर शरणा का तो भय हारी। भैया मेरा पढ़ने शरणा जी भय दूर करने का मेरा स्वभाव है, नीति तुमने नीति तुम प्रशंसा करी, कार सर्दी करी, बहुत अच्छा किया। और ये गतरा इतरा आर तो शरण शुक्र रूपी, अब शरण हो जाए मुझे कुछ भी जाओ। राक्षसों की तुम कहते हो कपट किया है, कि जितने संसार में राक्षस है, शर्म हते लक्ष्मण हते सब निमिष में तेरे, वे सबके सब राक्षसों को लक्ष्मण मार देगा, इसमें मेरे कोई भय नहीं है। क्या करेगा बने विश्वास के हाथ करेगा तो कर लेगा, क्या करेगा, कोई बात नहीं, भेद ले आया तो कोई हर्ज नहीं। क्या यात्रा है आरते हैं शरण समुद्र को भी, शरण हो गया, शरण आगत कर जे तय निज अरहित हनुमान ते नर पामर पाप में तिने बिलुक था। शरणागत कर जे तजे निज अनहित हनुमान, अपना अनहित हो जाएगा, शरणागत त्याग करे ते नर पामर पाप मय कोला पापी है वही तिने बिलुक था, दर्शन करने पाप लगे तो शरणागत का त्याग कर दे। तो मेरे ये विचार मम पर शरणागत भय हारी, मेरा पण है भैया तो क्या करूं, जब नुकसान होगा तो हो जाएगा, हो जाएगा ही आता है कि देखो विभीषण वादे राजगति दे दी, रावण शरण आ जाए तो अब विभीषण शरण आ गया, उसने लड़ाई हुई नहीं और विभीषण गाओ लंकेश लाओ समुद्र का जल लाओ अभिषेक कर दो, तिल रात तिलक कर दिया लंकेश आओ लंकेश कहते अपना लंकेश बना दिया, कहते महाराज विभीषण आ गया जैसे रावण आ जाए तो रावण आ जाओ भरत को कहेंगे भैया रावण को दे दो राज अयोध्या का, इसको दे दो भरत के कहना शुरू करेंगे राजा भरत है। ये बात है महाराज बहुत सीधी सरल बात है, किसी को माते नहीं बनाते, राजा होते हुए भी कहे जो वंश कुछ बाखो भाई तो मुझे भर दे भय विसराई, राजा है दंड दे रही भय मत करना दंड दे साफ कर देना मैं समझ को, ये बात है। तो इस वास्ते कल्याण करना हो ज्ञान योग कर्म योग बड़े शुद्ध रस्ते ऐसे सीधे कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, और मेरे आ जाओ तो मुक्त हो जाओगे भक्त भी हो जाओगे, मुक्ति भक्ति दोनों मिलेगी और शक्ति मिले कर्म योग से, मुक्ति मिलेगी ज्ञान योग से, भक्ति मिलेगी भक्ति योग से, शक्ति मुक्ति भक्ति कर्म योग शक्ति आती है, त्याग होने पर शक्ति आती है, त्याग कर देने से आदमी में ताकत आती है, वस्तुओं का लोभ होता है ना वो गिर जाता है, वो उन वस्तुओं का दास हो जाता है, बहुत बहुत कमजोर हो जाता है, कुछ उसी नहीं है शंकित है कुछ है ही नहीं, क्या करेगा लोग बैरी भी क्या करेगा, हमारे कुछ है ही नहीं तो सही में मार देगा तो मरने वाले भी मारेगा और क्या करेगा, अगर मरेगा तो नहीं मारे भी मरेगा, जो मार दे तो क्या हानि होगी, कहीं नहीं काम नहीं अब क्या हुआ, तो मरने वाला ही है, खास शरीर में मरना का मुख है और मुख्य बात कोई नहीं है, लड़का बड़ा होगा नहीं संदेह है, ब्याह होगा नहीं संदेह है, बेटा होगा नहीं संदेह है, धन कमा सब संदेह है, सब काम संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा नहीं संदेह, मरेगा जरूर, तो जन्मने के बाद मरना खास काम तो एक ही काम है, बाकी वो दूसरे मार दे तो क्या मर जाए तो क्या तो है ही है, तो नई बात क्या होगी, क्या नुकसान होगा, नया बोले नया नुकसान क्या हुआ, इस बात से निर्दक हो जाओ, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, योगास्त्रियों में आप लोग निर्णाम श्रेय हिस्सा कल्याण के लिए, और अपने पास रहेगी नहीं, जीव भी भगवान का अनुसरण से बात करता है कि मैं पकड़ दूंगा, भगवान कहते बच्चों छोड़ा मैं दूंगा, तू पकड़ ले ब्रह्म लोक में पड़े रहे कहीं पकड़ रहे रहने दूंगा नहीं, जब तक मेरे को प्राप्त न हो जाए तब तू किसी को भी पकड़ ले टिकने दूंगा नहीं देरी को, ब्रह्म बोल रहा क्या 15 वर्ष हो गया, अरे माओ पे तो कौन थे 15 जन्म लगे थे, कितनी कृपा है भगवान की, भगवान की दी हुई वस्तु दे दो और कहा ले लो, दी हुई भगवान की दे दो प्रकृति को कल्याण हो जाए, दे दो संसार को कल्याण हो जाए, दे दो भगवान को भक्ति हो जाए, अपनी मानते हैं अपना बस चलता है, यहाँ शरीर पर इंद्रिया पर मन पर बुद्धि पर अपना बस चलता नहीं, कहते हैं अपना अपना अपना बस चलता नहीं, तो रू बीमार मत ओढ़े दो मरने देंगे नहीं, हमारा शरीर है कुछ भी बस नहीं चलता, और फिर हमारा है तो देने वाले की विलक्षणता है जिसे हमारा दिखता है, प्रभु का है सब मौज में रहो आनंद से, प्रभु का सब तुम खुद के खेलो खूब मौज से आनंद से, हमारे कुछ है ही नहीं, कोई चीज होती है जब दुख होता है ना, अपने कोई चीज है ही नहीं, बोझ केवल बोझ ही बोझ है। हमारी कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, हमारे कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, ममता गई और कुछ चाहिए नहीं, इच्छा गई और कुछ करना नहीं, हमारे लागू कुछ भी करना नहीं, करना सब प्रकृति होता है, संसार होता है, मेरे लिए करना क्या होगा, चेतन तत्व के लिए कोई करना होता है, करना है ही तो मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे चाहिए नहीं है, वो करना कुछ नहीं है, इसके सिवाय भी कोई आपत्ति नहीं माने, न कर्मयोग माने, न ज्ञान योग माने, न भक्ति योग, कुछ भी नहीं माने, कुछ भी नहीं माने तो मुक्ति हो जाएगी, तो कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं माने तो किसी का असर नहीं पड़ेगा ना अपने पर, कुछ भी नहीं माने तो असर पड़ेगा क्या, किसी चीज को मानेगा तो असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा उसके लिए, तीन योग है, कुछ भी अपना नहीं है तो क्षमता आ जाएगी, सोते कल्याण हो जाएगा। अनेक चीजें हो तो कल्याण हो जाए, कुछ नहीं हो तो कल्याण है, कुछ थोड़ी बहुत है, कुछ नहीं है तो कल्याण हो जाए, कल्याण तो सब तरह से तैयार, नहीं कभी ज्ञान योग मानेंगे, कर्म योग मानेंगे, भक्ति योग कुछ नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे तो, कुछ भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा, अपने पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, न भगवान का असर पड़ेगा, संसार का असर पड़ेगा, न प्रकृति का असर पड़ेगा, कोई असर ही नहीं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्षमता आ जाएगी, समत्व योग हो जाएगा, सिद्ध एकदम स्पष्ट सिद्ध बारे साफ साफ। शंका हो करो, इसमें शंका हो तो बताओ भाई, शंका कोई है नहीं, स्पष्ट बात साफ साफ। तीन चीजों का विचार शास्त्रों में तीन बातें हैं, जगत जीव परमात्मा नाम, एक तो जगत एक जीव तो एक परमात्मा, शास्त्रों में दर्शनों में तीन आते हैं, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक दर्शन में जीव और संसार दो का ही ईश्वर का वर्णन नहीं है, जैन आदि में ईश्वर का वर्णन नहीं है, ईश्वर जीव बनता है तो अलग है, उसको मानो मत मानो, मुक्ति के लिए ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं, मुक्ति कर्म योग ज्ञान ईश्वर हो जाएगी, ईश्वर के ले लो मुक्ति ले लो, भगवान दे देंगे, जो आपको अच्छा लगे उसी में ले लो, कर्म योग अच्छा लगे कर्म ले लो, ज्ञान योग ज्ञान ले लो, भक्ति योग भक्ति योग। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 30 मई 1998 को लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।